इंद्री है, मन है, बुद्धि है, शरीर है, यही तो है साधन वस्तु का, और इसका मैं विषय बनता नहीं। तो इसका विषय जब ही बनते, क्योंकि इसका विषय जो है वो इगम बनता, जो इसके पास बुद्धि है सब कुछ जानता है बुद्धि से, पर बुद्धि से यह को जानता है और मैं तो अंतरात्मा हूँ, मैं तो उसकी आत्मा हूँ ना, तो बुद्धि से कैसे जाने जाने। इसलिए मैं एक बुद्धि हूँ, एक ऐसी बुद्धि देता हूँ कि जिस बुद्धि से मुझे वो बात, क्योंकि लौकिक बुद्धि से ये लौकिक बुद्धि माइक, इसलिए माया का पदार्थ ही इसकी बुद्धि है। जो लौकिक बुद्धि है ना, इससे माया का पदार्थ की बुद्धि है, उसे सूक्ष्म हो तो माया का पदार्थ की बुद्धि भगवान नहीं दिखता, क्योंकि भगवान अमाई है, माया से परे है, और जब माया से परे है तो वही इस बुद्धि से दिखता है। पर भगवान एक विलक्षण दूसरी बुद्धि, चाहे वृत्ति रूपी बुद्धि देता है, जिसको वेदांत की वृत्ति से देते हैं तो चरम वृत्ति है, जिस वृत्ति के बाद फिर वृत्ति नहीं जाती, सभी वृत्ति बात निश्चय आदमी का नहीं, चरम वृत्ति होता, चरम वृत्ति उसको कहते हैं कि जो वृत्ति हो जाए तो उद्भूत होने के पश्चात फिर सभी वृत्ति बाधित, अधिष्ठान जो है वह अनुभव में आ जाएगा, सभी वृत्ति बाधित हो जाएगी और ये भी नहीं जाएगी वो भी बाधित हो जाएगी, जगत का चालीस प्रसन्न विश्व आदमी का नहीं, हर विश्व आदमी का प्रश्न, विश्व आदमी का तो जब बुद्धि रहे तभी तो निश्चय हो, और बुद्धि खत्म हो गई तो निश्चय हो अनुभव। तो भगवत कृपाचार्य विद्यात्मा प्रवृत्ति अभी इतने कि काम बुद्धि योग जला है, उसको मैं बुद्धि योग देता हूँ, और उस बुद्धि योग का फल क्या है, वीर मान पे ये भक्त जिस बुद्धि के द्वारा मुझे प्राप्त हो, जिस बुद्धि के द्वारा मुझे प्राप्त कर लेते हैं, ऐसा जो है बुद्धि योग में जो है उसको देता हूँ, पर देते किसको, देते किसको, देते हैं कि रीति पूर्वकम सतत योगता नाम भजताम देश, जिसको कह दिया था कि क्या कह दिया था, भाव समन्विता है ना, और सतत युगता, ऐसा नहीं कभी जगत जगत को पकड़ लेती है, पकड़ लेता है कभी भगवान को, निरंतर भगवान की उसका जीवन भी भगवान भगवान की युक्त, उसका प्रत्येक कर्म भी भगवान की युक्त, तो इसलिए प्रीति पूर्वक सतत युक्त भजतान सतत युक्ता नाम से निरंतर वो भजन कर रहा है और निरंतर युक्त, वो कभी अलग होते ही नहीं, तो उनको मैं देता हूँ, क्या देते हैं आप कि बुद्धि योग करा, एक बुद्धि योग उसके लिए मैं देता हूँ, और वो बुद्धि योग का क्या फल होगा, ये न माम उपे, ये जो जिसके द्वारा जो है वह बुद्धि को प्राप्त कर लेता है, उसके द्वारा मुझे प्राप्त कर लेता है, कैसे प्राप्त करता हो, ताकि जैसे नदी समुद्र को प्राप्त कर लेती है, उस बुद्धियों के द्वारा भगवान को कैसा प्राप्त करता है, जैसे नदी समुद्र को प्राप्त कर लेती है। जब नदी जब समुद्र को प्राप्त कर लेती है तो नदी की क्या स्थिति हो जाए? नदी जब समुद्र को प्राप्त कर लेती है तो नदी की स्थिति क्या? समुद्र स्वरूप और जो वो दिख रही है, जो उनका स्वरूप दिख रहा है वो भी समुद्र के और नाम रूप उसका छूट नाम रूप छूट भगवत स्वरूप का प्राप्त करने का तात्पर्य यहाँ पर क्या है कि किसी प्रकार जैसे जो है वह समुद्र जो है उसको नदी प्राप्त कर लेती है इसी प्रकार यानी भगवत अधीन का दूसरी चीज क्या है? कोई कहते हैं तो उसको भगवान ऐसा बुद्धियोग दे देता है जिसकी ज्ञान निष्ठा होता है, जो परोक्ष ज्ञान जो था उसका ना वह परोक्ष ज्ञान जो है वह जिसकी उसमें निष्ठा होती है सांकल्पिक परोक्ष ज्ञान परोक्ष ज्ञान सर्व अनुभूति और वे भी उसी की निष्ठा रहे। कोई ऐसा मानते हैं कि उसको क्या देते हैं तो बस वही जो समाधि है वो समाधि तो उसको निर्विकल्प समाधि नहीं है। उस समय कहाँ चली गई वृत्ति रहित हो गई है और अंधकार में भी दी गई तो समाधि की तरह तो समाधि निष्ठा वाले की बजाय तो फिर वो जो है आगे रोशनी की दिया तो फिर अप्रोक्ष में परोक्ष में अप्रोक्ष परोक्षता परिवर्तन अप्रोक्ष इसके इसमें अन्य भी बातें हैं पर उसको मैं अगले लोग के साथ ही कहना चाहता हूँ इसलिए इसको संक्षेप में लेकर और अगले लोग जो आएगा तो उसमें ये पूरी दोनों ये कई प्रकार के हैं ना तो वो पूरी प्रक्रिया एक साथ करने में की जिससे उसका भाष्य हम लोग देखें भूमि तो कल किन तक हम अगले श्लोक इस प्रक्रिया को आगे के ले रहे हैं कि उनको वह उसका कथन नहीं करना देशान सतत युक्ता नित्याभियुक्ता नित्य कौन जो है वह भगवान के साथ नित्य कौन एक रथ रहेगा नित्य करके मतलब निवृत्त सर्व बाह्य जगत की थोड़ी भी येषणा है तो नित्य नहीं रह सकता भगवान कोई भी ऐसा रहेगी कुछ भी चाहिए अभी जगत का पदार्थ जब कुछ भी जगत का पदार्थ चाहिए तो उतने मात्र में तो वो जगत फर्क हो जाएगा कि इसे वो भक्त है और भगवान से ही जगत का पदार्थ मांगता है तो उसके भक्ति में तो कोई अंतर नहीं पर अभी वो भगवान से अतिरिक्त भी कुछ चाहिए उसके लिए ज्ञान सुलभ नहीं होता। देखो भगवान सुलभ हो सकता है भगवान दर्शन दे सकता है उसका काम भी कर सकता है पर भगवत तत्व जो तत्व ज्ञान वो तत्व ज्ञान उसको सुलभ भगवान उसकी भक्ति है तो उसका सत्कार कर पर भगवत तत्व का जो ज्ञान जिसके लिए जो है बुद्धि और भगवान उसकी प्राप्ति उसको तब तक नहीं इसलिए कहा कि नित्याभियुक्ता मैं निवृत्त सर्व बाह्य भजताम शिवमाना घर को संपूर्ण यशणाओं को छोड़ दिया और ऐसा नहीं कि यशणाओं को छोड़ दिया तो जो है अत्यंत आलसी भी छोड़ देता है तो छोड़ नहीं देता है अत्यंत आलसी और उसकी यशणाएं प्रकट नहीं है उसकी ऐसे जगत को छोड़ दिया तो सोया है तो पता है जगत को तो छोड़ दिया है पर अभी वो चाहता है कि भगवत तत्व को चाहता है अभी धर्म है स्वरूप इसलिए वाल्की नहीं हो सकता इसलिए ये सदा जो है वो भजता निरंतर जो है वो भजन में लगा है अभी तो कहो कि भजन में लगा है इसका मतलब क्या है कि जो है वह कुछ प्रयोजन है उसका आखिरकार भगवान का सिर्फ आर्थिक का लेना पा रहे हैं कहते नहीं उसका कोई प्रयोजन नहीं वो आर्थिक नहीं है वह अन्य भी कुछ भी नहीं तो ठीक मेहनत का पूर्वकम मान बचता है वो मैं ही उनको अच्छा लगता हूँ ना तो इसलिए मेरा बचता जगत का कोई पदार्थ उसमें निकलकर नहीं तो सामान्य में जो है कोई भी भजन करता है तो उसका कोई पदार्थ निमित्त हो जाता है हम निमित्त हो जाए इसमें दोनों में बड़ा अंतर है क्योंकि गीता में कामना वाले का तो कोई महत्व दिए पर ऐसे भक्त को भी माना कि जो भक्त को कामना कौन भक्ति मुक्त और कामना अगर भगवान ने वो पकड़ लिया है तो कोई समस्या भी आ जाए तो किसी करेगा भगवान ने तो करेगा पर वो भगवान पूरा करे ना पूरा करे उसका उसके भजन से कोई संबंध नहीं भजन तो थोड़ी नहीं क्योंकि उसके जितने मुक्त रूप में भगवान को पकड़ गए अब मुक्त रूप में भगवान को पकड़ रखता है तो कोई समस्या आ गई तो भगवान से और ये ऐसा है कि कोई भी समस्या जो है किसी भी समस्या को कोई समस्या वो तो जगत से मुक्त होने का तो जगत की क्या समस्या जगत के लिए समस्या बना के रखा ही नहीं हाँ जगत के लिए कोई समस्या रखते हैं अंदर जगत के लिए कोई समस्या रखते हैं बहुत बड़ी समस्या और शरीर को क्या शरीर टूटे हुआ उसको उसके लिए भगवान अरे शरीर तो नाचवान आई है कल टूटना हो आज टूट गया उसके भगवान को साथ जाता है मलेरिया आ गया और पेट जो है तकलीफ हो रही है वैसे मलेरिया आ गया तो शरीर को आदि पड़ी उसकी भगवान की तरह और जो पूर्ण रूप से लक्ष्य है उस लक्ष्य की प्राप्ति नहीं उसे दूसरे से ही दूसरा तो उसके लिए उपाय नहीं करें लक्ष्य तो उपाय क्या करें लक्ष्य को तो पकड़े रहता उसको कहा यही तो बात है लक्ष्य को तो नहीं छोड़ा परोक्ष हो गया अपरोक्ष हुआ लक्ष्य को छोड़ा नहीं लक्ष्य को पकड़ गया दूसरे किसी निमित्त के लक्ष्य को वो गौर नहीं कर रहे इसलिए यहाँ पर कहते प्रीति पूर्वक प्रीति स्नेह तत्पूर्वक मान मर्यादा नहीं करता उसको क्या देती है कहते ददान श्रेष्ठ और जब वो कुछ चाहते ही नहीं तो आप क्या देते कहते मुझे तो चाहता है ना ये मैं अपने को देता हूँ क्या और उसको क्या हाँ अपने को आप कहके देंगे कोई आप जो है फल आदि कोई जब रूप हो तो उठा करके किसी को दिया जाए आप तो व्यापक हैं तो अपने को क्या आप जब सत्य का व्यापक हैं सत्य हृदय में बैठे हैं तो आप दे भी क्या आज ये ऐसा प्रकाश में दे दूंगा मैं कुछ नहीं ऐसा प्रकाश दे दूंगा ना कि अज्ञान खंड हो जाएगा और मैं दीपक क्या देगा दीपक देगा तो क्या देगा दीपक सारे अज्ञान को नष्ट करता है देता क्या अंधकार को दूर करता है घाट अंधकार को दूर करता बाकी तो कुछ नहीं देता तो जो व्यापक है नित्य प्राप्त है उसको यदि प्राप्त नहीं मालूम हो रहा है तो उसमें हेतु क्या बस एक उसका योग हो जाना बुद्धि यहाँ क्या है चरम दृष्टि बुद्धि क्या है चरम दृष्टि सम्यक दर्शन उससे इसका योग हो जाता है अभी तक उसके इसका योग अभी तक परोक्ष ज्ञान अभी तक भगवान का भजन करता है पर भगवान के योग ये योग है बुद्ध योग तब बुद्ध योग तो उस बुद्ध योग से क्या लाभ होता है ये न बुद्ध योग ये न सम्यक दर्शन लक्षण सम्यक दर्शन लक्षण जो बुद्धि योग है उसे माम परमेश्वर आत्मभूतम आत्मविनम ज्ञानी तो मैं परमेश्वर जो उसकी आत्मा रूप उसको आत्मरूप से गृहित कर देता जैसे नदी समुद्र रूप में गृहित कर लेती है अपने लक्ष्य को इसी प्रकार वह जो है वह भगवत रूप में गृहित कर लेता अपना जो है अपना सीमित अहंकार को कुछ आत्मभूतम आत्मस्वीन ज्ञान की गति कर देती है आप किसके लिए करते हैं ये मन चित्त वाली प्रकार है सबके लिए नहीं ये मत चित्ता मतलब प्राणा भोजन का परंपरा नहीं उनको जो है ये सुविधा सबसे प्राप्त है कोई टीका लगेगी कोई टीका बदलेगी कि नित्याभियुक्ता नाम नित्य कैसे भगवान जी की बुद्ध कैसे का अनवरतम भगवत की एकाग्र सप्तम निरंतर उनकी बुद्धि भगवान में एकाग्र भाई बहुत लोगों की बुद्धि भगवान में एकाग्र हो जाती है भजन में लग जाती है पर अंतर प्रयोजन जो है वो तो पता नहीं बहुत लोगों का मन भगवान में लग जाता है पर उनके अंदर जो वासना बैठी हुई वो तो पता नहीं लगती है तो भिन्न भिन्न प्रकार से भी भगवान में मन लग सकता है कभी क्या हो सकता है राग लोकत्र ना अरे वो बुद्ध चाहता है ईश्वर चाहता है लोकत्र क्या पुत्र इन लोग को दे लिया कर्मणा पितृलोक का विद्या जो है देवलोक का क्या ये सभी लोगों को देखना चाहते हैं आप आगे क्या पास घर बता सकते घर बता सकते आत्मा जो है वह गर्भ का नाश करना चाहता है गर्भ जो है गर्भ में जाना जो है इसको नाश बता कर हिसाब करना उसको नाश करना चाहता है सभी नहीं पाते हैं साथ में नाश करना हाँ रात के हिसाब से आत्मा प्रत्यहम जो है जीवनोपाय ठीक है अथवा उसका जो है उसे खाने पीने को जरा ठीक मिलता रहता है भूखे भजन न हो तो पाला समय से धरती बच जाए समय से भोजन मिल जाएगा और इसीलिए जो है वह भजन करता है कि भाई जीवन में बाधा ना इसके लिए भी भजन कर सकता है जैसे अभी उसने समझाया था ना अनाथ ऐसे जो भी जरूरत हो झटका है भगवान ऐसी दया करो मैं जगत के तू यही करते हैं मामा जी बड़ी दया अरे लड़के बच्चे हैं खाने पीने के लिए तो नहीं है तो वो कहना मानता है उनसे बड़ी दया क्या हो सकती है तो भगवान का भजन लोग करते ना इसका मतलब ये है कि उसी को भगवान की कृपा कैसी भजन कर रहा है तो क्या भजन भगवान भजन की शक्ति सब दूसरे थी ऐसी शंका करके कि मार्सिक कार्य ना है, ये मार्सिक कारण कार्य है ना, अरे देख क्या, अरे ये कोई भी कार्य है, किसी निमित्त से नहीं बजे कर रहा है, भगवान के उसकी जबरदस्ती प्रीति ही भगवान से हो गई ना, जगत को छोड़ दिया ना उसके मन में तो प्रीति जागरूकता ज्ञानाक्षण भक्ति नहीं है पूर्वता, वो जो ज्ञान रूपा वृत्ति है चित्तनम कर्कनम अन्योजनम तक प्रबोधनम जले परस्पर क्या है जो मत चित्ता ज्ञान बोधन सब परस्पर, ये ज्ञानाक्षा भक्ति जो है नहीं पूर्वता, उसका भाव ही यहीं पर अर्जित हो गया, भाव ज्ञान एक एक जो हम तत्व ज्ञान प्रयत्त करेंगे उसके लिए तत्व ज्ञान दे सकते तो मुझे संबंध करना था किस बुद्धि से जिसका संबंध को फल गति किए ध्यान जन्य प्रकार का ध्यान जन्य प्रदर्श काष्ठागत अंतकरण परिणाम यही चरण बुद्धि ध्यान जन्य जो है ना प्रकार वो प्रकर्ष अंतिम दशा होता है, आज जो अभ्यास कर रहे हैं वो अंतिम अवस्था होता है, आठा दशा में इसीलिए उसको कहते चरण वृत्ति, वो वृत्ति जो है कलाकारता को प्राप्त हो गई, तो यही है काष्ठा अंतर सर्व परिणाम निरंतर अशेष विशेष भगवत रूप को प्राप्त हुई तो जिसमें से संपूर्ण विशेषताएं समाप्त हो गई हैं, ऐसे संपूर्ण जगत का अधिष्ठान बुद्ध जो परमेश्वर है वो परमेश्वर प्राप्ति का ही वही कौन चरण व्यक्ति ये हो गया बुद्ध योगी प्रश्न पूर्वकम उक्त उक्त प्रश्न पूर्वकम उक्त आनंदिता उक्तान अधिकारी उत्तान अधिकारी उत्तान अधिकारी रहे गए जो अधिकारी उन्हीं को दिखा रहे हैं कि मन के सत्वाले मदारे मांग भजनते अब ये बात ये है अगला श्लोक विशेष रूप में विचार करेंगे थोड़ा आज हो जाएगा कल कि भगवत प्राप्ति बुद्धि शास्त्र से सभी अनित्य पकड़ एक हो गए ना अभी जदान बुद्धि योग इसका मतलब भगवत प्राप्ति बुद्धि का विषय हो गया, अरे बुद्धि जो देगा भगवान जब बुद्धि जो देगा तो बुद्धि का विषय भगवान हो जाएगा, तो उसी से भगवान प्राप्त होगा, तो ये तो दोष आ जाएगा, ये दोष आ जाएगा कि भगवत प्राप्ति बुद्धि शास्त्र से सकती अनित्य प्रापत्ति तो फिर भगवान जो है वह अनित्य हो जाता है, जो साध्य हो जाता है ना वह अनित्य हो जाता है, वह भी भक्ति जो बुद्धि योग सदा की आयुक्तम आज भी तो भक्तों को क्या देते हैं, अरे बुद्धि हो गए तो देते हो ना और उसका फल अनित्य है, उस बुद्धि योग का फल अनित्य है, तो ये तो आयुक्त बात है, ऐसी चर्चा कर रहे हैं कि मर्थम दृश्यवा तो प्राप्ति प्रतिबंध कही तो नाथक बुद्धि योग ऐसा प्रतिभा की आता है, तो बुद्धि योग से प्राप्त होने भगवान भी अनित्य अभय योग किसी चीज के प्राप्त होगा ना, धन की प्राप्त तो नहीं हुआ ना, अनित्य तो आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, अरे कीमत किसी भी आते यानी देखा बुद्धियों का कीमत सब बना बुद्धियों का किस प्रयोजन के लिए देते हैं, प्राप्ति करनाशकम उद्योगम देशान सत्ता नाम दगाकी दगाकी ही पाते थे दगाकी ही पाते थे आकांक्षाएं कहते हैं प्राप्ति प्रतिबंध आपके प्राप्ति में आपके नीचे प्राप्त है साथ के साथ तीन प्रतिबंध जो प्रतिबंध भूत है आपके आकार आपके प्राप्ति में जो प्रतिबंध प्राप्ति हो तो भी सत माने परमेश्वर और सत का है तो ही कोई आ जाए लेकिन सत अच्छा है क्योंकि ददाची के साथ संबंध हो जाए तो प्राप्ति प्रतिबंध ही तो नाटकम तो प्रतिबंध रूप के जो हेतु है आपके प्राप्ति का प्राप्ति प्रतिबंध एक और नाटकम ये नाटकम बुद्धि योगम के साथ चला जाए आपके प्राप्ति का जो प्रतिबंध का जो हेतु उसको नाटक के बाद कौन हो गया बुद्धि योग ऐसा सत्ता नाम प्रदाप्ति ऐसा भजन करने वाले आपके मंत्र को आप देते हैं यहाँ पर ये समझ में रखना चाहिए कि जहाँ पर जो चित्त प्राप्ति है वहाँ पर उसकी प्रतिबंध के कारण उसका दर्शन है वो प्रतिबंध निवृत्त हो जाए तो दर्शन अपने आप हो जाएगा प्राप्ति तो उसकी है ही पर प्रतिबंध के कारण प्राप्ति की प्रतीति अब इसको ले यहाँ पर एक ऐसे मान लीजिए पहले ज्ञान की दृष्टि तत्वमसी ये उपदेश हो गया तत्वमसी ये गुरु का उपदेश है और तत्व पदार्थ का एकत्व कैसे होता है ये पद पदार्थ को जो है गुरु जी ने बता दिया तो आपको परोक्ष ज्ञान हो ही गया अब आप अभ्यास कर रहे हैं इस पर अब इसका अध्यास इस बात का श्रवण करके पद पदार्थ थे श्रवण अब आप मनन कर रहे तो मनन कहे के लिए कहते ब्रह्माकार अंतस्तन वृत्त इसी के लिए तो मनन करते हैं तो ब्रह्माकार अंतस्तन वृत्ति जो है इसके लिए तो साधन की अपेक्षा है क्यों कि जैसे दीपक मान लीजिए कि दीपक जला है आपको कह दिया कि ये वस्तु आपके सामने खड़ी पर अंधकार है आपको दिखाई नहीं देगा अब आपको शंका तो नहीं है जब किसी व्यक्ति ने कह दिया कि तुम्हारे बिस्तर पर जो चीज तुम खोज रहे हो वो कहीं नहीं तुम्हारे पास बस पास में है इस पर तो विश्वास हो गया इसका निश्चय भी कर लिया क्योंकि गुरु शास्त्र के बात में तो जो है कोई संशय तो रहा निश्चय आपने कर लिया तो निश्चय आपने कर लिया पर वो वस्तु नहीं दिखाई दे वस्तु तो है और उसका दर्शन भी चाहते पर दिखाई तो दिखने के लिए क्या चाहिए प्रकाश चाहिए आप अंधकार में बैठे ये नहीं दिखाई दे और जितने के लिए चाहिए प्रकार है तो दीपक जलाने के लिए आपको क्या चाहिए तेल भी चाहिए बत्ती भी चाहिए माचिस भी चाहिए गन्ने भी तो चाहिए तो ये तीनों चीज चाहिए इसके लिए तो आपको प्रयास करना चाहिए तो बिना प्रयास के तो नहीं प्राप्त होगा लेकिन दीपक जलने के बाद अंधकार निवृत्ति के लिए किसी की उस प्रकाश को और किसकी अपेक्षा है क्या दीपक जलने के बाद अंधकार को दूर करने के लिए उस प्रकाश को किसी की अपेक्षा है क्या? ठीक इसी प्रकार ज्ञानोत्पत्ति के चरम वृत्ति के रात को निरंतर श्रवण मनन जीवित ध्यान की अपेक्षा जिसकी आपकी अपेक्षा बिना इसके जो है प्रतिबंध दूर नहीं। लेकिन एक बार जब प्रकाश जो है वह हो गया तो उसके बाद वो प्रकाश अंधकार दूर करने के लिए किसी की अपेक्षा यहाँ ये विकास चल जा रही है कि ब्रह्माकार जो अंतकरण है वह दो उत्पत्ति के लिए श्रवणादियों की भी अपेक्षा है उसको और स्वामी इत्यादि की भी अपेक्षा उसको और श्रवण मनन के विचार की अपेक्षा भी है और शाम धम उपलब्ध प्रतीक्षा की भी अपेक्षा है। श्याम धम इत्यादि पूर्वक श्रवण मनन जीवन की अपेक्षा लेकिन कहते कि जैसे दीपक अपनी उत्पत्ति के लिए तेल इत्यादि की अपेक्षा करता है ना, इसी प्रकार जो है अपेक्षा है। लेकिन जब चरम वृत्ति उद्भूत हो गई तो चरम वृत्ति जब उद्भूत हो गई तो प्रमाण तो जो है ज्ञान प्रमाण ज्ञान की मात्र सापेक्ष है, प्रमाण व्याप्ति हो जानी चाहिए बेटे के साथ ज्ञान ज्ञान ज्ञान को अज्ञान को दूर करने के लिए प्रमाण व्याप्ति की सापेक्षता है। हाँ पर चरम वृत्ति उद्भुत हो गई तो फिर किसी के लिए अज्ञान को दूर करने के लिए प्रमाण व्याप्ति क्या प्रमाण व्याप्ति ऐसे अज्ञान तो है ही है ब्रह्म विषय आत्मविषय का ज्ञान है उसको दूर करने के लिए की जो है प्रमाण व्याप्ति ये बुद्धि व्याप्ति के देखते हैं बुद्धि है प्रमाण हमारे पास बुद्धि तो बुद्धि जो प्रमाण है इसकी व्याप्ति क्या देखता है और उसमें जो प्रतिबंध है वो आप व्याप्त नहीं होने दे रहे श्रवण मनन देखिए समाधि पूर्वक जो है क्या होगा कि उस प्रमाण के लिए जो प्रमाण व्याप्ति के लिए जो प्रतिबंध उस प्रतिबंध को दो लोग मानते असंभावना इत्यादि जो दौर है जब असंभावना इत्यादि दौर जाएगी तो प्रमाण व्याप्ति हो जाएगी अगर प्रमाण व्याप्ति हो गई तो वह फिर किसी की अपेक्षा नहीं होगा। ये यहाँ पर काम है इस तात्पर्य को लेकर अब इस श्लोक को लगाएंगे अब इस श्लोक को लगाइए कि देखिए देशा मेवानुकंपार्थम अहम अज्ञान जब समान कार्यामी भगवान क्या देता है बुद्धि योग और बुद्धि योग देने से फल क्या प्राप्त होता है आत्म प्राप्ति होती है यही तो अब उसके बीच में क्या व्यापार है भगवान का कोई लोग कहते हैं बीच का व्यापार यहाँ पर भगवान बताते देशांग व्यवस्था यहाँ देखिए योग का दे दिया वहां तो देशांग पद योग का नाम कहा था अब यहाँ पर दे दिया देवकार देवकार देने का तात्पर्य क्या है कि यह जो अनुग्रह भगवान का है वो उसी पर पड़ता है दूसरे पर जब तक एक ही प्रकार से जगत से संबंधित है जगत की वस्तु चाहता है तब तक किस अनुग्रह का अधिकारी वो किस अनुग्रह का अधिकारी होगा तो वस्तु भगवान से तो मिल जाएगी किसी का अधिकारी होगा और भगवत दर्शन का अधिकारी भगवत दर्शन का अधिकारी इसलिए यहाँ पर ये कहा गया देशा देव तो क्या अनुग्रह जो है उस पर आस्था होता है जैसे भगवान को चिंता होती है कि कथम श्रेय क्या है इसका कल्याण कहते हो, इसको भरत तत्व की प्राप्ति कहते हो, वो तो भजन में लग जाए, पर यहाँ पर भगवान को चिंता हो, यहाँ पर भगवान को चिंता हो, इन कथन प्रिय क्या ऐसी कल्याण कहीं इसको श्रेय की प्राप्ति हो जाए, क्योंकि श्रेय के अतिरिक्त तो ये चाहते ही पूछता जगत का पदार्थ तो चाहते ही नहीं, तो श्रेय के अतिरिक्त जब कुछ चाहते नहीं तब इसको तो देने पड़ेगा, इसको देने पड़ेगा, तो किसी प्रकार लुभाया नहीं जा सकता, राता माता के समान ये जो है ये लुभाया नहीं जा सकता, जगत का पदार्थ दे करके लुभाया नहीं जाए, नहीं तो सब छोड़ देते हैं, जिसे बालक रोता है, अब रोता है तो माँ का खिलौना फिर देख लिया तो उसमें उसमें वाले दिख गया कि छुट्टी भी दिख गई, और उसमें आगे दिख गया कि छुट्टी, अरे भगवान की सोचता है कि चलो कुछ वर्ष भजन का भारत खूब करता है पर अभी कुछ क्या आता है, चलो फिर भी उसके साथ जो केवल मुझे चाहेगा तब ठीक देते हैं न, अभी तो इसको फिर तो काम करता है, चाहते यदि भगवान अपने सब ले जाए तो खिलौने के लिए वह नहीं लगे भगवान मेरे भगवान है, इसलिए कहा पैसा निर्वाण तो उन्हीं पर अनुग्रह करने के लिए ना क्या करता है भगवान, अरे आत्मभाव अभी ज्ञान पर जो आत्मा का अंतकरण की वृत्ति है ना, और उसमें विषय रूप से कौन है, भगवान है ना, विषय रूप से कौन, उस वृत्ति का विषय कौन है, उस वृत्ति का विषय हुआ भगवान, तो अंतकरण की जो वृत्ति उसमें जो है स्थित कौन हो गया, उसमें स्थित कौन हुआ, भगवान हुआ, तो उसी को कहते हैं कि आत्मभावस्था, इसको पहले आत्मभावस्था, आत्मा क्या हो गया, अंतर्गत मित्र, समझे ना, उसमें विषय से स्थित कौन है, भगवान, भगवान कैसा है, तो आत्मा जो लक्षण भगवान, तो वो जो है वह जो है वो अब कृपा क्या होगी, कृपा यही होगी कि वो चरम प्रेत के रूप जो है वह ज्ञान, समझे ना, चरम वृत्ति में से क्या हो गया, चरम प्रेत के रूप जो ज्ञान, वो ज्ञान जो है वह वही ज्ञान रूप में प्रकट हो जाना, यही जो है भगवान की कृपा, तो वो है आत्मभावस्था, आत्मभावस्थ तो है ही, समझे ना, आत्मभावस्था माने आत्मभाव पूर्ण हो गया कि अंतकरण की जो है वह चरण वृत्ति, हाँ ये हो गया आत्मभाव, अब उसमें जो है वह स्थित कौन है, भगवान, तो उसकी स्थित जो भगवान है, तो अब वो जो है वो भगवान क्या करेगा, उसके लिए अनुकंपा करके क्या करेगा, अहम के साथ आत्मभाव कर जाएगा ना, आत्मभावस्थ अहम, समझे ना, क्या कहेंगे भगवान की, अज्ञानजम तमह नाशयामि, अज्ञानज अंधकार जो उसके अंदर है उसको मैं दूर करूंगा, तो किससे दूर कर, अंधकार तो प्रकाश से दूर होता है ना, तो कहते ज्ञान भाष्यता ज्ञान निवेदन आदि, तो अब उस चरम वृत्ति में जो जो है वह स्थित जो परमेश्वर है वो क्या किया कि वो चरम वृत्ति रूप जो ज्ञान है यही हो गया दीप है, वो ज्ञान हो गया, उस चरम वृत्ति प्रतिफलित जो है वो दीप, दीप क्या है, दीप सदृश, तो दीप सदृश ज्ञान, दीप सदृश कौन होगा, ज्ञान, और वो भाष्यता क्यों कहा गया कि वह जो है वो चिदाभास युक्त है, वृत्ति केवल रहस जड़ है और वो वृत्ति कैसी है चिराभाषी युक्त रहती है। तो चिराभाषी युक्त वृत्ति भाषित वृत्ति बनती है। ऐसी वृत्ति तो सभी चिराभाषी होती है। नहीं, वृत्ति सभी चिराभाष युक्त होती है जिसमें किसी प्रकार का संशय नहीं। पर जो अविद्या को अभी वृत्ति मानते हैं तो अविद्या वृत्ति जो है वह भाषक वृत्ति नहीं और समाधि वृत्ति भाषक वृत्ति अविद्या पर जो वो भाषक वृत्ति जगत का अभाव तो वहां भी तो जगत का बात है वो भाषक वृत्ति और ये है भाषक वृत्ति। इसलिए ऐसा मानते हैं कि युक्त भाषक से यही यही विशेष अर्थ लेते हैं और भी कुछ लेते हैं उसको हम अभी एक तरफ से कहते हैं निराभाष युक्त ना। अच्छा, और वो कहता है कि किसके पद है वो सुरूपावर विकाभाष युक्त वृत्ति तो है और वृत्ति का लक्ष्य क्या था वृत्ति का लक्ष्य क्या था स्वरूप इसलिए वो स्वरूप इसलिए वहां वृत्ति का प्रयोजन नहीं रहता। कहते हैं कि स्वरूप उसका फल क्या होगा अज्ञान का जो है अज्ञान उपादान वाला जो स्थान काम का कारण क्या है अज्ञान। कोई कोई तो यहाँ पर काम के लिए अज्ञान ले लेते हैं और यहाँ पर अज्ञान जन तो न कहा तो अज्ञान के कारण ही वो है अज्ञान के कारण ही आपको खान नहीं हो रहा है। तो इसमें दो अंतर ले लेते हैं अज्ञान को बुरा कारण ले लेते हैं और कम अध्यात्म का कम अध्यात्म इसलिए भाष्यकर भगवान ने अध्यात्म का पर्याय जो है वह कम दिया है अध्यास का पर्याय संस्कृत में कम है और भूला ज्ञान जो है भूला ज्ञान का जो है वह ये तो वो दूर किसको कहेगा दूर तो होगा अज्ञान ना अज्ञान जन्म मोह ही अज्ञान अज्ञान दूर होगा और जैसे भूला ज्ञान दूर होगा और काम जो रूपी अध्यास जो है वह अध्यास समस्या का अध्यास की है ना अध्यास समाप्त होगा कैसे अध्यास समाप्त होगा भूल अज्ञान के इसी लिखा अज्ञान जो समान आगे आदमी अज्ञान का कारण अध्यास है अध्यास का कारण अज्ञान इसी को लेकर के अज्ञान का कारण बहुत लोग तो दोनों को ऐसे मानते हैं और कम शब्द से भी कहा भाष्यकार भगवान ने तो अज्ञान जो कम लिया है अच्छा है कम है उसका कारण है अज्ञान और ज्ञान किसको दूर करेगा अज्ञान को दूर करेगा ज्ञान किसको दूर करेगा अज्ञान को अज्ञान दूर हो जाएगा तो अध्यास अपने आप अधिक हो जाएगा अध्यास जो है अज्ञान वह उसके हाथ में किसी भी इस पर थोड़ा विचार और करेंगे आत्मभाव आत्मता ज्ञान की कर्मान बुद्धि योग और आगे भगवत प्राप्ति बुद्धि साध्य से भगवत प्राप्ति जो है बुद्धि साध्य से हो गया उसमें न ऐसे हो गया गदानुबुद्धि योगम का ये कहा था एक मानवक्रिया एक मानवक्रिया की किसके द्वारा हमको पास प्राप्त करेंगे बुद्ध योग ये ना बुद्ध योग तो बुद्धि योग न मान जो है वह बुद्धि प्राप्त करेंगे तो भगवत प्राप्ति बुद्धि प्राप्ति होगी भगवत प्राप्ति हो गई बुद्धि परंतु जब बुद्धि साध्य हो गई तो कोई भी जो साध्य बनेगा